Nyonso yo nga nanukaki ebongaki na ekwa nzela ya lavi natiaka motema nde tokovandisa libala na biso nzoka na mikosi bomwana epai bolingo mpe epai nakomi na kati solo nga nakeleli nalinga nazoki na motema babongolinga zoba opanzaka nga mizu nabongise promese tolaka na kisema ya mariage epai bolingo mpe epai nakomi na kati solo nga nakeleli nalinga nazoki na motema babongolinga zoba opanzaka nga mizu nabombise promese tolaka na kisema ya mariage nawe na makanisi ye na motema nanga nazoki pota oyo nawe nakokanisa tolela kaka nzambe makambo mabongwana katika tolinga nago mananga nazoki pota oyo nawe nakokanisa tolela kaka nzambe makambo mabongwana katika tolinga nago Mabongwana, tolela kaka nzambe, makambo mabongwana, katika to ma bongwana motema ya kisimo makambo ma bongwana motema ya lemai makambo ma bongwana motema ya kemwangana makambo ma bongwana motema ya popison makambo ma bongwana eh boss mabai makambo ma bongwana soba ya boliko bisu makambo ma bongwana motema ya lombube makambo ma bongwana motema ya piva mega makambo ma bongwana eh bisaka na nosika makambo ma bongwana Makambo ma bongwana, ibisa kana no singa. Makambo ma bongwana.